entuzjazmem. Płyta do nabycia m.in. na sklep polskieradio.pl. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 21 dzień października, na zegarach godzina 6, tu program trzeci Polskiego Radia. A na serwis Trójki zapraszają Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Podejrzany o spowodowanie karambolu na obwodnicy Trójmiasta nie trafi do aresztu, sąd zastosował wobec niego dozór policji. Zmiany w realizacji recept szykuje Ministerstwo Zdrowia. Leki z jednego blankietu będzie można wykupić w różnych aptekach. Mieszkańcy Mołdawii przeciwni integracji z Unią Europejską. Referendum odbyło się z wyborami prezydenckimi. Sąd nie zgodził się na areszt dla podejrzanego o spowodowanie karambolu na obwodnicy Gdańska. 37-latek ma dozór policji. W nocy z piątku na sobotę Mateusz M., prowadzący ciężarówkę z naczepą, staranował 21 samochodów stojących w korku. Zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Potwierdzono tożsamość dwóch ofiar. To chłopcy w wieku 7 i 10 lat. Podejrzany usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, mówi Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do przedstawionego zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Odpowiadał jedynie na pytania swoich obrońców. Adwokat Marek Wasilewski nie zdradza, co powiedział jego klient. Chciałem przekazać w imieniu klienta najszczersze wyrazy współczucia dla ofiar tego wypadku. Natomiast co do wyjaśnień, no to przepraszam bardzo, ale wiąże mnie tajemnica adwokacka i nie mogę tego ujawnić. Mateuszowi M. grozi 15 lat więzienia. Biegły zbada dziś stan techniczny tira i to, czy pojazd nie był przeładowany. Wiadomo, że kierowca jechał 9 km szybciej niż dopuszczalna prędkość na tym odcinku, nie hamował. Leki zapisane na jednej recepcie będzie można wykupić w różnych aptekach. Jak pisze Rzeczpospolita, nad taką zmianą przepisów pracuje Ministerstwo Zdrowia. Teraz pacjent, który się przeprowadzi, wyjedzie na dłużej lub rozpocznie realizację recepty na drugim końcu miasta, musi wrócić po kolejną pulę leków do tej samej apteki. Problemem w takiej sytuacji jest nie tylko odległość, ale na przykład czasowy brak leków. Pacjent może także wrócić do lekarza, by ten po raz drugi przepisał mu receptę, co jest problematyczne także dla medyków. A kryzysy psychiczne wśród powodzian dopiero się zaczynają, ostrzegają specjaliści. W pierwszych chwilach po powodzi wielu ludzi się mobilizuje do działania i w ich głowach nie ma miejsca na inne emocje poza szokiem. Ale potem przychodzi taki moment, kiedy się już robi bezpiecznie w miarę, tak jak teraz, no i nagle dochodzą różne emocje, ale dochodzą też myśli związane z tym, co się wydarzyło, co przeżyliśmy, ale też związane z naszą teraźniejszością, to gdzie ja teraz jestem i przecież to miejsce nie tak miało wyglądać i z myślami i uczuciami związanymi z przyszłością, to jak to będzie? Mówi Polskiemu Radiu psychoterapeutka Michaela Dłużniewska. Na terenach dotkniętych przez powódź trwa wyścig z czasem, robi się coraz chłodniej, a w wielu powodzian nie ma gdzie mieszkać. Niskie temperatury i duża wilgotność utrudniają osuszanie domów i mieszkań oraz remontowanie zniszczonych posesji. Dotychczasowa prezydent Mołdawii prawdopodobnie z niewielką przewagą zwycięży w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Wszystko wskazuje też na to, że mieszkańcy tego kraju wypowiedzieli się przeciwko zmianom w konstytucji mówiącym o integracji z Unią Europejską. Według danych z niemal 80% komisji wyborczych proeuropejska Maja Sandu zdobyła prawie 37% głosów. W drugiej turze spotka się z popieranym przez socjalistów Aleksandrem Stoyanoglo, byłym prokuratorem generalnym, który dostał 7% mniej. Sytuacja obecnej prezydent będzie jednak trudna, bo kandydaci, którzy odpadli, są mniej lub bardziej antyunijni i prorosyjscy. Podobnie jest z jej przeciwnikiem w drugiej turze. Aleksandr Stoyanoglo oficjalnie mówi, że popiera integrację europejską, ale nie wziął udziału w referendum europejskim, a w nim Mołdawianie mieli odpowiedzieć na pytanie, czy zgodzą się na dwie poprawki w konstytucji, które skierują ten kraj na drogę integracji z Unią Europejską. Po przeliczeniu 80% głosów okazało się, że 55% wypowiedziało się przeciwko. Dynamika wyników podawanych przez Centralną Komisję Wyborczą wskazuje, że raczej się one nie zmienią. Piotr Piętka, Polskie Radio. Kończy się kampania przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump odwiedził wczoraj restaurację fast food na przedmieściach Filadelfii w stanie Pensylwania, ubrany w fartuch, smażył frytki, które, jak podkreślał, bardzo lubi. Obsługiwał też kasę drive-thru. Jak mówił, zdecydował się na wizytę w znanej sieciówce, by podkreślić, że jego rywalka Kamala Harris rzekomo kłamała, mówiąc, że pracowała dla tej firmy podczas studiów 40 lat temu. Kandydatka demokratów spędzała niedzielę w Georgii, innym kluczowym stanie. Odwiedziła tam dwa afroamerykańskie kościoły w aglomeracji. Operacji Atlanty, zachęcając ludzi do pójścia na wybory. Podczas wizyty w jednym z nich do Kamali Harris dołączył piosenkarz Stevie Wonder, który zaśpiewał jej Happy Birthday. Wiceprezydentka obchodziła wczoraj 60. urodziny. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych 5 listopada. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nowy tydzień rozpoczniemy z nieco inną aurą niż kończyliśmy poprzedni, bo na niebie pojawi się więcej chmur, a miejscami na północnym zachodzie i północy kraju pojawi się także deszcz. Słonecznie ma być dziś tylko na południowym wschodzie Polski. Termometry po południu pokażą na ogół od 13 do 17 stopni, ale będą też cieplejsze miejsca, na przykład na Dolnym Śląsku. Możliwe dziś będzie nawet 20 stopni Celsjusza. Teraz mamy od zera na południu Małopolski do 14 stopni na wybrzeżu i wzdłuż granicy z Niemcami. Wiatr dziś na ogół ma być słaby i umiarkowany, ale w Sudetach może być porywisty, to mogą być porywy do 60 km na godzinę, a ciśnienie będzie dziś wysokie, w południe w Warszawie wyniesie 1014 hektopaskali i będzie rosnąć. Jest 6 po 6. Zapraszamy do Trójki. W składzie Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. A na początek naszego poniedziałkowego spotkania Pearl Jam w Trójce. Even Flow. Yeah. Już mówiliśmy w serwisie, drodzy państwo, o Donaldzie Trumpie smażącym frytki w popularnej sieci fast foodów. This fries are great, the great fries, pewnie mówił Donald Trump. Ale to nie jedyny głośny element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych z ostatnich dni. O proponującym miliony Elonie Musku powiemy w porannej audycji jeszcze przed godziną siódmą. Plan na te najbliższe niemal trzy godziny jest obszerny. Zastanawiam się, co by tu jeszcze państwu zdradzić. No zajmiemy się na pewno sprawą tragicznego karambolu na S7 w Trójmieście, a konkretnie porozmawiamy z ekspertem o tym, jak wygląda proces ustalania sprawstwa w takiej sytuacji, no i co będzie brane pod uwagę przez śledczych, a później przez sąd. No bo muszą państwo przyznać, że sprawa z pozoru wydaje się prosta i oczywista, ale na pewno przyniesie wiele trudności. No i mogę jeszcze powiedzieć, że około 7.50, bo to już stały punkt programu od kilkunastu dni, pojawi się cykl Kuby Ambrożewskiego Piosenka do wyjaśnienia. Dziś z udziałem utworu zespołu, o którym, no biorąc pod uwagę wyniki ostatniego najświeższego notowania listy przebojów Pierwsza Trójka, moglibyśmy powiedzieć słowami Dariusza Szpakowskiego. Są! Brawo, brawo, brawo! Terminatorzy! Dominatorzy! Bo zajmują pierwsze i trzecie miejsce na liście przebojów Pierwsza Trójka. Kto chce, niech sprawdzi, a kto nie chce, musi poczekać. Ja teraz nic więcej nie powiem. Więcej na pewno po godzinie siódmej, a konkretnie kilka minut przed ósmą będzie cykl Piosenka do wyjaśnienia. Coś dla fanów i miłośników kotów? To może jeszcze jedna podpowiedź. Mieszam czarne puszcze na złotym grabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Odpowiedzi na pytania, których nawet Szama i Krab w Trójce. Mamy 16 minut po godzinie 6. Mam pytanie do państwa. Muszę przyznać, że jestem dzisiaj nieco skonsternowany, jestem nieco wybity, zbity z tropu, o może tak bym to określił, i to od wczoraj. Otóż jedziemy wczoraj rodzinnie samochodem przez Warszawę. Cisza w samochodzie, tylko muzyka sączy się z radia. I w pewnym momencie mój 7-letni syn mówi tymi słowami: mamo, tato, nie wiem dlaczego, ale przednie opony kojarzą mi się z chłopakami, a tylne z dziewczynami. No i co by państwo odpowiedzieli na takie zdanie? Bo ja zbierałem szczękę gdzieś z okolicy pedałów, mniej więcej. No, dzieci mają do siebie to, że są bardzo otwarte na świat i przychodzą im do głowy czasami bardzo dziwne myśli. Być może państwu też zdarzyło się usłyszeć takie słowa, które zupełnie wybiły państwa z rytmu właśnie od kilkuletnich dzieci. Bardzo chętnie usłyszymy takie przykłady. 2 2 i 7 3, ale można też do nas pisać. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Za kilka minut u nas przegląd prasy, a teraz Feeder, Feeling a Moment w Trójce. Jest 6:21. Przegląd prasy. Dziś zaczynamy od doniesień z Włoch, a te między innymi znajdziemy na portalu interiam.pl. Nad Włochami przetoczyła się fala gwałtownych ulew i burz, a przez to od kilku dni Włochy zmagają się z osuwiskami i powodziami. Pod wodą znalazły się między innymi Emilia Romagna, a także Toskania, Liguria i Piemont. Woda zalała też obszary w okolicach Rawenny, Modeny i Reggio Emilia. Jedna osoba zginęła też w wyniku powodzi w rejonie Bolonii. To 20-latek, który utonął w samochodzie porwanym przez nurt rzeki. Ta wystąpiła z brzegów w miejscowości Pianoro. Burmistrz Bolonii Matteo Lepore wezwał w niedzielę mieszkańców miasta do pozostania w domach. Powiedział: nie wychodźcie na ulicę i nie korzystajcie z samochodów w żadnej części Bolonii. Priorytetem jest bezpieczeństwo ludzi. Tak przekazał burmistrz Bolonii Matteo Lepore. Woda wyrządziła duże szkody także na Sycylii. Do poważnych utrudnień doszło na lotnisku w Palermo. No, kolejny kraj w Europie zmaga się z powodzią po ulewnych deszczach. Centralna Europa nieco ponad miesiąc temu, to pamiętamy także z wydarzeń w Polsce. Teraz wielka woda jest we Włoszech. A w Hiszpanii jest Robert Lewandowski, to absolutnie numer jeden. Ależ to był wieczór FC Barcelony i Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik już w pierwszej połowie zdobył dwie bramki, dzięki którym przeszedł do historii. Lewandowski w trybie bestii, ogłasza hiszpańska marka cytowana przez portal sport.pl. I trudno się dziwić temu słowu bestia, bo Robert Lewandowski po pierwsze został MVP, najlepszym zawodnikiem meczu z Sevillą. Po drugie, dzięki dwóm bramkom w tym spotkaniu awansował na trzecie miejsce w historycznej klasyfikacji strzelców z pięciu najlepszych europejskich lig. No i lepsi od niego historycznie są już tylko Messi i Ronaldo. A po trzecie, Lewy umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji strzelców tego sezonu La Liga niszczycielski. Tak o postawie polskiego napastnika napisało Mundo Deportivo, a portal El Imparcial zauważa, że Barca włączyła tryb walca i przejechała się po Sewilli, przerażając Real Madryt. No wszystko to bez udziału Wojciecha Szczęsnego. Był w szerokim składzie Barsy, ale w meczu dostępu do jej bramki bronił Peña. A w jaki sposób Lewy wczoraj pakował piłkę do bramki rywali, dwukrotnie przypomnę, a to można zobaczyć. Jego gole można zobaczyć w sieci, między innymi na portalu Polskie Radio 24. Ale na naszym radiowym portalu informacyjnym można też zobaczyć zdjęcia i filmy z pierwszego dnia pracy Donalda Trumpa w restauracji sieci McDonald's. No, abstrakcyjne to są obrazki, niejako, ale podobno frytki były posolone perfekcyjnie, a przynajmniej tak twierdzą użytkownicy Twittera, co w sumie nie dziwi, biorąc pod uwagę, kto właścicielem Twittera, czy w zasadzie portalu X obecnie jest. Jeśli chcą Państwo zobaczyć, jak Donald Trump prezentuje się z fartuchem i obok frytkownicy, to zapraszamy na polskieradio24.pl. Panu byłemu prezydentowi mogę tylko podpowiedzieć, że w takim razie, skoro tak dobrze sobie radzi, to gdyby nie wyszło 5 listopada, to jakaś alternatywna ścieżka kariery jest. Sometimes I just drive till the night turns off my mind. I'm passing cars, I'm crowded bars. Never know until I go too far. Confusing faith and fear. Paint a smile from ear to ear. 'Cause if I blink, I start to think. I feel nothing, I feel everything. I try my best.

Fryderyka Chopina. Występował w Europie, obu Amerykach, Azji i Australii. Wielokrotnie zasiadał w jury konkursów pianistycznych i prowadził kursy mistrzowskie w wielu krajach Europy oraz w Kanadzie, Japonii i Kolumbii. Był jednym z pierwszych wykonawców muzyki Chopina na instrumentach historycznych. Pełny serwis Trójki o 7. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie podobna do tej z ostatnich dni dziś, bo termometry po południu pokażą na ogół od 13 do 17 stopni i będą też miejsca cieplejsze, na przykład Dolny Śląsk, gdzie możliwe nawet 20 stopni. Ale jeśli chodzi o to, co na niebie, to aura się nieco zmienia. Słonecznie ma być dziś tylko na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze pojawi się na niebie więcej chmur, a miejscami na północnym zachodzie i północy możliwy deszcz. Dwie dwójki i siedem trójek to nasz numer telefonu. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to adres mailowy, a dziś pytam państwa o te nietypowe, zaskakujące nas czasami myśli naszych dzieci. Miałem taki przypadek, że mój 4-letni syn w aucie kiedyś powiedział mi: tato, mów sobie tak cały czas złoto, złoto, złoto. Ja wiem, no i co, no wychodzi złoto. A on mówi: nie, mów sobie troszeczkę powoli. Zło to zło, to zło. I zadał mi pytanie, dlaczego złoto to zło? Coś mi się wydaje, że w tym jest. Z tym złotem się wiąże jakieś zło. No i proszę, już 4-letni chłopak wie doskonale, z czym się wiąże życie na tym świecie. Chciałbym powiedzieć, że kiedyś miałem taką sytuację, że syn mój bardzo wcześnie rano wstawał, o 5 rano i mówię do niego: Konrad, czemu tak wcześnie wstajesz? A on mi mówi: godzina mnie nie powstrzyma. Nie powstrzyma nas nawet. 6:33 to trójka. Teraz Daryl Hall and John Oates, Ado Touch na trójkowej antenie, a za kilka minut zajrzymy do Stanów. Sprawdzimy, co u Donalda Trumpa i co u Ilona Muska. Up is we go. 23 minuty jeszcze do godziny 7, dwie dwójki i 7 trójek. Czy ja mogę bardzo podziękować panu redaktorowi za puszczenie Czerczes i zrobienie bardzo dobrego dnia dzisiaj. Jadę sobie właśnie samochodem i sobie słucham. Bardzo miło. Bardzo proszę dziękować. Ja też dziękuję Kubie Jączykowi, bo to z nim zawsze trzeba pertraktować pewne muzyczne elementy porannej audycji, więc jeśli częściej będą państwo dawać takie znaki i sygnały, to będę miał więcej argumentów w tych pertraktacjach. Zapraszamy do trójki. A teraz już przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Tam oczywiście gorąca kampania wyborcza przed, czy już nawet w trakcie wyborów prezydenckich. 5 listopada wielki finał. No i ważna walka także w Stanach tych związanych tak zwanych swing states, czyli między innymi w Pensylwanii. Tam Donald Trump smażący frytki, a Elon Musk obiecujący miliony, co wszyscy oczywiście wiążą z kampanią Donalda Trumpa. O szczegółach opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście swing states, czyli stany wahające się. Te strony, które czasem głosują na republikanów, czasem na demokratów. Jest takich stanów kilkanaście w Ameryce. Wiadomo, że Kalifornia zawsze poprze demokratę, że Teksas zawsze poprze republikanina. No i tutaj oczywiście kampania się prowadzi, ale głównie skupia się jednak na tych stanach, które głosują raz tak, a raz siak, a do tego mają odpowiednią liczbę głosów elektorskich, czyli warto o te głosy powalczyć. Pensylwania jest jednym z takich właśnie stanów. To tam teraz toczy się bardzo duża część kampanii wyborczej. Głosują już niektóre stany przedterminowo, między innymi Pensylwania właśnie to już robi, stąd w tym miejscu kandydaci. Donald Trump smażący frytki w McDonaldzie, jak się potem okazało, wszyscy klienci byli precyzyjnie wybranymi jego zwolennikami, bo całą tą restaurację McDonalda zamknięto na czas tego wydarzenia. Sztab ją po prostu wynajął i tam nie było ani jednej przypadkowej osoby, co ujawniły wczoraj też media amerykańskie. Zaskoczenia nie ma, bo tak się robi tego typu wyborcze wydarzenia nie tylko w Ameryce, ale także w wielu innych miejscach na świecie. Ale ważnego sojusznika Trump pozyskał w postaci Elona Muska, który już od pewnego czasu słowem Trumpa wspiera. Teraz postanowił zrobić to czynem. Zainwestował 75 i nie bez przyczyny mówię zainwestował 75 milionów dolarów w jeden z komitetów popierających Trumpa właśnie na terenie między innymi Pensylwanii, także Nevady, Michigan, właśnie tych stanów wahających się. I między innymi obiecał, oprócz tego, że występuje na wiecach Trumpa i mówi, jaki Trump jest fajny, obiecał, że będzie do dnia wyborów w loterii wypłacał codziennie, a 17 dni, kiedy to ogłaszał, było jeszcze do wyborów, $1 milion dla tej osoby, która się zarejestruje w takim komitecie, który chce walczyć o dodatkową ochronę dwóch pierwszych poprawek do amerykańskiej konstytucji. Poprawki, która gwarantuje wolność słowa i poprawki, która gwarantuje prawo do noszenia broni. Według republikanów Kamala Harris miałaby chcieć, kiedy wygra wybory, te poprawki do konstytucji znieść, co jest oczywistą bzdurą, bo to nie jest prerogatywa prezydenta, to jest bardzo skomplikowana sprawa zaangażowania amerykańskiego parlamentu. Tego się w praktyce zrobić niemalże nie da, jeśli się nie ma całości władzy w Stanach Zjednoczonych, a tej nie miał nikt od naprawdę bardzo, bardzo dawna. Natomiast no, w ten sposób wszyscy domniemują, że Elon Musk chce pozyskać po prostu dane osób, które popierają Trumpa, bardzo szczegółowe, bo żeby się zarejestrować w tych komitetach i wziąć udział w tej loterii, trzeba bardzo szczegółowe dane swoje podać i w ten sposób w tych stanach wahających się komitet Trumpa będzie wiedział dokładnie, do jakich wyborców ze swoim przekazem docierać. Sam Musk, który się pojawił w Pensylwanii, żeby wręczyć pierwszy już czek, tak mówił o swoim poparciu dla Donalda Trumpa. Widzicie, że tu jestem. To ja, a nie jakiś mój klon. A jestem tu dlatego, że Pensylwania jest tak ważna dla przyszłości świata. W życiu trzeba dać się poznać po czynach, a nie po słowach. A moje czyny widać tu w Pensylwanii. Nie jestem w stanie wyrazić tego, jak ważna jest Pensylwania, a te wybory też są ważne, bo zdecydują o losie Ameryki, a jednocześnie o losie zachodniej cywilizacji. No, sam Donald Trump w taki sposób dziękował Muskowi za poparcie, no i w ogóle go zachwalał. His name is Elon Musk. Oto Elon Musk. On uratował wolność słowa. Stworzył wiele wspaniałych rzeczy. I gdzie jest? Jest z nami. Stworzył pierwszą dużą firmę motoryzacyjną w Ameryce od lat. A jego firmie kosmicznej zawdzięczamy to, że amerykańscy astronauci latają w kosmos. Send American astronauts into space.

Krzysztof Zalewski i Edith Piaf i hasło Gdybym mógł cofnąć czas. No gdybym ja mógł cofnąć czas, to chciałbym znów mieć tak otwarty umysł, pełen przedziwnych myśli i zupełnie nowych połączeń neuronalnych, jak właśnie małe dzieci. O takich ich pomysłach dziś rozmawiamy. 2 dwójki i 7 trójek. Córka ostatnio mi powiedziała, że wnuk tam się nie bardzo zachowywał i spytała go się, a co to jest za zachowanie? W odpowiedzi usłyszała, zawsze jakieś. Zebrała szczękę podłogi i nie wiedziała, co powiedzieć. Ważne, żeby jakoś się zachowywać, prawda? Niekoniecznie dobrze. I to są pomysły, które później dorośli też mogą stosować. Tu jest jedyne niebezpieczeństwo. I want to be part of the fun. For once can things just go my way. Deep isolation drive me mad. But you bring out the colors in me. Settle down, stop being a baby. Cut it out, time is wasting. You need a crown to set yourself on fire. Set yourself on fire. Set yourself on fire, yeah. Just my luck, I didn't get what I wanted. It was just what I needed to keep me going. Just my luck, I'm in the wrong place. Thinking a good time, thinking a good time. Just my luck, lucky, lucky. That means what you never had. Just my luck, lucky, lucky. Maybe that's not such a bad thing. I'm walking through walls just like a ghost. I try to know you, you let me try. I used to cry about it, lost my mind. I couldn't find it, I was dying. And my mommy said, settle down, stop being a baby. Cut it out, time is wasting. Don't need a crown to set yourself on fire. Set yourself on fire. Set yourself on fire, yeah. Just my luck, I didn't get what I wanted. It was just what I needed to keep me going. Just my luck, I'm in the wrong place. Thinking a good time, thinking a good time. Just my luck, I didn't get what I wanted. It was just what I needed to keep me going. Just my luck, I'm in the wrong place. Thinking a good time, thinking a good time. La, la, la, la, la. Lucky. Steven Umoch, czyli Obong Jayar, Nigeryjczyk, ale londyńskie wpływy też chyba słychać w utworze Just My Luck, to w trójce. Ciekawe, czy łódzki wpływ będzie wyraźny w imieniu małego leniwca dwupalczastego, który przyszedł na świat w łódzkim właśnie Orientarium Zoo. To trzeci leniwiec urodzony w Łodzi. No czeka teraz właśnie na swoje imię. To ma być wybór internautów. Internauci wpisują swoje propozycje już w odpowiednim miejscu w internecie, a my postanowiliśmy przy tej okazji zastanowić się, jakie imię dla zwierzaka jest dobre, a jakie nie. I o szczegółach Jacek Frenzel. W różnych ogrodach zoologicznych imiona nadają sponsorzy konkretnego zwierzaka, jego opiekunowie czy internauci. Imię dla młodego leniwca wytypują miłośnicy łódzkiego orientarium. My postanowiliśmy oddać pole dla naszych kochanych obserwujących na naszych social mediach, więc ogłosiliśmy konkurs na imię. Jak ostatnio sprawdzałem, było ponad 500 propozycji. Michał Gołędowski, Orientarium Zoo Łódź. Mamy już trzeciego młodego leniwca. Pierwszy miał na imię Sik. Było to imię na cześć leniwca w filmu dla dzieci Epoka Lodowcowa. Sit obecnie mieszka w Duisburgu. Drugi leniwiec to był z kolei Piorun. Zakładamy, że najmłodszy leniwiec tym razem okaże się dziewczynką. No i dla dziewczynki właśnie w konkursie imię zostanie wybrane, ale nie tylko w zoo zwierzęta mają swoje imiona. Kiedyś pies to był Azor, Burek, Demon, a kot to Mruczek. Kiedyś trzymaliśmy koty, żeby łapały myszy, psy zaś po to, żeby na przykład ciągnęły ciężary, towarzyszyły nam przy polowaniu, lub po prostu stymulowały, ostrzegały nas przed niebezpieczeństwem. Do tej pory na wsi te psy są właśnie trzymane w tym celu. Ale to się zmienia. Często zwierzęta mają imiona ludzkie, mówi behawiorysta Andrzej Kintech-Kłosiński. Dzisiaj wiemy, że zwierzęta dzielą z nami te same emocje i potrafią wymieniać te emocje, czyli potrafimy nawiązywać emocjonalny kontakt z naszym psem czy z naszym kotem. Traktujemy te zwierzęta jako członków naszych rodzin, więc nie nic dziwnego, że nazywamy te zwierzęta ludzkimi imionami, chcąc w ten sposób wyrazić taki bliski stosunek. Kot Franek, pies Józek jest jak najbardziej w porządku. Córka pracowała w szkole i zrobiła casting na imiona dla kota. Przyszła dziewczyna i mówi, nazwij ją Zosia tak jak ja. Została Zosia. Trzykolorowa kocica Zosia. I kocur przeciąg. Ma na imię Pirat, bo ma jedno oczko takie czarne, a drugie ma białe. I uszka ma jedno czarne, jedno białe. Spotkała się pani z ludzkimi imionami? O, tak, Czesio, Zosia, Tolcia. A skąd takie imiona ludzkie? Może z tego, że może nie mają dzieci. Może taka moda. Mamy takich znajomych, tak? Edzio znamy? Znamy Edzia? No. Daj głos. How? Zaczyna się zmieniać świadomość społeczna i zaczynamy traktować zwierzęta domowe jak przyjaciół, a nie jak użyteczne mniej lub bardziej no, koty do polowania na myszy, a psy do szczekania. Aleksandra Grynczewska, Fundacja Zwierzęca Polana. Często nasz pies ma imię naszego przyjaciela z dzieciństwa albo jest podobny do jakiejś postaci z kreskówki. Ta postać, tak jak mojej koleżanki, pies Jurek, no bo ten chłopiec w kreskówce miał na imię Jurek, a pies dla niej był do niego bardzo podobny. Natomiast myślę, że główny nacisk jest to właśnie zmiana na stosunku ludzi do zwierząt. Syn miał Golden Retrievera przez 16 lat i miał na imię Felek. Mi się nie szczególnie to podoba. Przecież to ładnie brzmi. Chodź Felek do domu. No Felek. Felek to może tak, ale nie każde imię jakoś tak bardzo pasuje. Jak ma na imię twój piesek? Snappy. Chyba się denerwuje. Spotkała się pani z imionami ludzkimi do zwierząt? Tak. Na przykład Maciek, pies, owczarek niemiecki. Tak go nazwał mój brat, nie wiem dlaczego. Jak reaguje na swoje imię? Bardzo dobrze. Szybko się nauczył. Ja bym nie nazwał. Po imieniu? Tak, po imieniu. Ty byś nazwał po imieniu psa? Jak ktoś chce, to może nazwać. Pies twój to? Luna. Tata wymyślił dla niej imię. No i co powiesz? Pies, kot czy inny milusiński to nasz przyjaciel, często powiernik czy pozwalający rozładować emocje druh. Traktowany jako domownik, imię ma też ludzkie. Behawioryści ostrzegają jednak, że imię to dla psa także komenda. No ale imiona ludzkie dla czworonożnych domowników są rzeczywiście coraz bardziej popularne, a jeśli chodzi o imię, czy w zasadzie dla imiona dla małego leniwca z łódzkiego Orientarium, no to ruszyła giełda imion, post na Facebooku Orientarium, a w zasadzie Zoołódź sprzed 3 dni. I tu prośba, by wpisywać imiona żeńskie i męskie, bo czy to chłopiec, czy dziewczynka, to pewne będzie dopiero po badaniach genetycznych za kilka miesięcy, a propozycji z tego co widzę jest już grubo ponad 1000.